चलूंगा मैं बनके तेरा सजन, संग संग चलूंगा मैं बनके तेरा सजन। आ तेरी मांग भर दूं ओ मेरी दुल्हन, ओ मेरी दुल्हन, संग संग चलूंगा मैं बनके तेरा सजन। आ तेरी मांग भर दूं ओ मेरी दुल्हन, ओ मेरी दुल्हन, संग संग चलूंगा मैं। कैसे कहूँ जाने वफा, कितना मुझे प्यार दिया तूने, मेरी किस्मत को चाहत से सवार दिया। मेरी दुनिया मेरी मंजिल, नहीं लगता तेरे बिन दिल। खुशबू से तेरी महके मेरा बदन, संग संग चलूंगा मैं बनके तेरा सजन, संग संग चलूंगा मैं बनके तेरा सजन। आ तेरी मांग भर दूं ओ मेरी दुल्हन, संग संग चलूंगा मैं। अब है यही मेरा अरमां, यूं ही सदा तू हंसती रहे, पूरी करूं हर चाह तेरी, तू मुझसे अब जो भी कहे। मेरा सपना मेरी सांसें, तुझे देखे मेरी आंखें, तेरे लिए है पागल ये मेरा मन। संग संग चलूंगा मैं बनके तेरा सजन, संग संग चलूंगा मैं बनके तेरा सजन। आ तेरी मांग भर दूं ओ मेरी दुल्हन, संग चलूंगा मैं बनके तेरा सजन। आ तेरी मांग भर दूं ओ मेरी दुल्हन।